سورته آل عمران دریم پارا 250 آیات ده د سورته آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون. سورۃ آل عمران تر حصے او پای کې سلور مزامینو. اول ایسا کې درش پیت آیاتونو پای کې درې بابونو. هر باب کې شپږ شپږ خبرې وي. دا هر باب پاول کې دعوت توحید او جواب د شبه د نسواراو. په دې باب کې دعوت توحید پاول کې بیان شوی وا قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ادارنګي دیمه خبره وا رټنا مؤمنانو ته په دوستۍ د غلطو خلکو او تخویف د اخر یره وا اتباع پیغمبر او پینزم تفسیری جواب په عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام شورو چې دے بندو الہ نو داغی بیان کئی. اگو را دا پینزو مشران و اقوال بیان کرا او رد پا خلکو چاگی عیسیٰ علیہ السلام او داغ مور تھا مددگاران وئی. عیسیٰ علیہ السلام مخ کی آیات کے ذکر شو خپل وئی ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. دا سو اقوال د مشرانو بیان شو. انك انت السميع العليم. ایک پیولی کوي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. دو پیولی کوي اته تیر شمات اخر کې انك سميع الدعاء. تین پیولی کوي سلوی اختم آیات اخر کې الله يفعل ما يشاء. سلور پیولی گئی ها او سلوی اختم آیات کې الله يخلق ما يشاء. دا ډول الله سره لګي الله کوي الله پیدا کوي نو سلور. او پنځم یو پنځو آیات کې ان الله ربي وربكم فاعبدوا. فرشته وي الله پیدا کوي الله کوي سچې خو غشي. دارنګ دې سال سلام خپل تقریر دې چې زما رب دې او استاد سوم رب دې نو دا بندګی وکي. دارنګ د حضرت عیسی علیه صلوات و سلام د همور د مام دې سال سلام ماما مو انکا سمیع الدعاء. مور وی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. او نیایو انکا انت السمیع العلیم. دا بستا یادی د پینزو اقوالو زیرین ډیر قیمتی د دو پنزو سنا خپل بیان ترجمه. فلما احس عیسی منهم الكفر. ارکلا چه معلوم کو اولیدو حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام دا دینا الكفر اغا افعال دو کفر عاکارون ادو کفر. قال نوی صلی اللہ علیہ وسلم من انصاری الاللہ. سوک با امدادی شزما الاللہ دا اللہ دین دا پارا. دا اللہ دا دین دا پارا با سوکو گردی زما امدادی. ما سبا دا اللہ دا دین دا پارا تعاون سوکو کی چه دا اللہ دین من بیان کو. قال الحواریون نوی خاص ملک رو دی صلی اللہ علیہ وسلم نحنو انصار الله منګه امدادیان د دین د الله یو. حوار هغه خاص خلکی چې دیو جنا زاد المسیر په دې ذکر کوي. حوا انهم خواص لیسا. دا خواص عیسی علیه صلوات و سلام خاص ملګری معاونین دی عیسی علیه سلام. اوسم د هر چا دار چا معاونین وی خواص وی د نبی علی صلوات و سلام هم خاص خلکو د حضرت عیسی علیہ السلام هم خاص خلکو، د موسی علیہ السلام هم خاص خلکو، خاص معاونینی دا پرستم خاص خلکی معاونت کوي، تعاون کوي، جانی او مالی تکلیف راشی لومبه به معاون تا سره ولاړ وي، خوشحالی وی ابد سره ولاړ وي، صد ضرورت وی د دنیا تقاضی دی خامخا ضرورتونه راځي لومبه بستا معاون تا سره ولاړ وي، خاص ملګری د دین په مسله کې یو سخ مقام ته تللی سخ ځای کې پروګرام بیان کولی لستا معاون بستانه مخې حاضر ته تللی دا خاص ملګری بازه معاونینو هغه هیڅ پروا نه کوه موږ د سره ملګرتیا کوو. اوسم پدې کې پدې دور کې خخ خلق شتا، زنانو کې شتا، نارینو کې شتا، معاونین وی دا پرستو او داغه پملا باندې پښابان ډبور کو هیڅ پروا نشتا. هر قسمه تعاون به موږ سا کو خدا الله د دین د پاره کله کودريګا. زنانو کې مشتا قال الحواریون نحن انصار الله او خاص ملګری عیسی علیہ الصلوۃ والسلام منګ امدادیان د دین د الله یو آمنا بالله منګ ایمان وروړي پالابانی. دا څنګه چې موسی علیہ السلام ته یو ځل بنی اسرائیل وی منګ تا سره تیار نه یو جنگ ته د دین کار ته تیار نه یو منګ جنگ نکو. فزبان تو ربک فقاتلا ان ها هنا قائدون. زتا استعرب جنگونه کوي اوسم باج خلک وي زتر سونه کوي سړیا ته پويګا او درس پويګا موږ تاسو ته نه یو تقریر دی کو او کار دی پويګا نه نه دا موایا دا کتاب او دا درس دا میشن دا غي आवाज نه دا خطه د موسی عليه السلام د قوم خبره کې واد دین په کار کې بد سره تاونم کوم ولال بم یو سره ٹھیک دا دا الله کتاب دی د پیغمبر سنت دی پدې کوم موږ ټول یو دا به سره بیانو ما دا به سره تعاون وکوم چې تکلیف راځي زبر به سره ولاړ یم. وګوره حق پرستو تایید کړو د پیغمبر دا غیبا همیشه دا بیان وي تر قیامت پورې. نحنو انصار الله منا بالله. پدې کلی کې د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله ملګرتیا ډېر خلکو کړي وا ولومبه ملګرتیا دا غړې راګرانه وا او ډېر تکلیف هو د زه مسله وا د مسد زه د مسلې د بیانولو مسله وا زه چانه ورکاو پر خود چانه ها ناکبندیان بشه پابندیان په لګیدلې په دې کلی کې جرنیل بابا موږ لیدل نو خو شیخ القرآن داغه صفات بیانې چاغه داسې سړی او ډېر کلک سړی او ډېر زړاوړو او زما دې تاییدی په دې کلی کې کړي او د مسلې توحید د پاړه اپ ما اواکه ټانګي بندشي 500 روپۍ جرمانه وا پاغچا چې چا ز سور کړم پټانګه کې نو 500 روپۍ ها لکه اوس 500 کروڑ دي داسو کورکول شي معنا بیخي پابندی او هما باندې تر دې چې د دې ځای نه ځي او که څور کلم ټانګه کې او چې د میلې پورې ور وسولم الته هندو ولاړو ها هغه ماته شاته قتل چې ته کوشا مې اول زینه ودا سرومه زه اونو سره ماته چې ته کوشا دې به څور کوم مې اول و چې یاده ز 500 روپیا بیا نشم ورکولې ز اجز سره ما دا ټانګه اجز علاقه ستیدا جرمانه اعلان شوه دی کدا استاد 400 کو د 500 روپۍ به ته ظالم جرمانه بدای کی داغه لس پیسې وی اغازه پوری ما وی زبدل خیر سلور ولې درکم وی چې نه ما وی خیر زبدل اتا نه درکم وی چې نه زی پاتا نه نولما او سیټ او هندوی هغه په لس پیسې باندې سور کو دا رحم هغه معاونین نو چت شو او آغا جنیل بابا الله دی خاور سره وبخي ا ټانګه واغستا او ایرازا زب زب کتا سره ما اواز به ز ثوابیت پوره بوتلم را بوتلم کله د یوی غاله او بدرې ای خلکو کو چا کی زور را دی شو زمانه د خپل ملاقات کې ټانګه نه جرمانه خو پرې را زړور سره یو دا سه خلک هم کله پیدا کیږي د مسلې د پاره نو ک جنیل بابا نشتا نو دا غا غا پروگرام خوشتا کنه دا غا غا میشه دارنگی پا کشرانو علکانو که حضرت دا سنگ چه دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا ملگرتیا که زوانانمو مشرانمو نو دا شیخ القرآن نوور اللہ مرقدهو پا معاوینینو که کشرانو ملارو محمد کاکا کشرانو کو خدا غا پا زرک اللہ دیر غیرت و دیر دنداری اچولی وا دا حامد دی پلارو نا حامد نه ده پلارو او ها هغه با چکل आवाज شو چاکو به اوخله او شاته به شیخ شاته ولاړو اویزه کو سوک راغې اټک ټکې چاکوانو په خواغه چاکوانو مالې دلیو چابه کولاو ټک ټک به کول غټ چاکو لګه ده توري چړې پرشار اویزا چې کولاو لاس کې نیولیو سوک راشي او زما مولا بانی بیان بندی زما په شیخ بانی نو ان شاء الله دا چا کوو په کې بیا ګورم زه چا سکارو چې هغه خواږه څنګه تللی ونیو دا سیم معاونین خلقم الله پیدا کړو نور ډیرو خواږه سخ وخت کې د دې خبرې بیان کول او دا یو ځای ته بوتلل بیا خلکو وی چې یرا منګه تعالی زین درکو جمعات کې جمعات کې ستاسو زین نشته جمعات کې تعالی سن درکو جمعات تبا نه راځي جنل بابا لال جمعات کې بیان وکړ چې خلکو زړه دې محلې مو یاو وې دې محلې دا جمعات د محلې لري کده یو کس وې دا د محلې لري وې زما په دې جمعات کې سشته و یاو وې زما چې په دې جمعات کې او زما په دې دیره کې سور اسرا اغه ما شیخ القرآن رحمه الله لا ورکړه بس جمعات کې بم تقریر کوي زما اسی مناسب او په دې ډیر کې بم کینی ما خپل عیسا اغلا ورکړه دا څوک نن خو تا ته پته مره مخلوق داسې حالت ته رسیدل نور بس امدادو کې سړیا امداد هغه خلکو کړو الله دې قبرونه موږ چې هغه یادونه خلکو ولدا پرې دې سړی ورستو خو بیا ار څوک هغه سخت وخت کې په هغه سخت تکلیف کې چدا غسر ولالو زوانانو کشرانو کې محمد کاکا او په مشرانو کې جنیل وابدین بابا الله دې د توالو قربونو منور کی چې چا داغه تایید د دې مسلې د توحید سره کړو الله دې د توالو قربونو منور کی اوسم موږ سره ډېر خلک کې په دې مسله کې موږ سره شریک دي ولال دي نارینه دي زنانه دي هر قسمه قرباني ته هغه تیار دي ها او باجدار چا خپل خواخه ده نو معاونین جوړ کړي د ځان نه چ څوک د مسلې د توحید بیان او پرچار کوي وازد سره ولاړ ای زماده په سر دي زماده په مال دي زبا قرباني پوري او قوم ان شاء الله ستاسو پروګرام دا به الله تر قیامت پورې ساتي دا غو کسانو بیان وګړو منګه کو زمنګ نورو سو زمنګ شاګردان بم کوي چې زمنګ استاد زمنګ تدا سه دوکه سیاد کړی پا کړی کی چې زمنګ د شیخ القرآن د جماعت باندې تاونه کړو تاسو به بیا دې په خپل کولو کې چې وګوره یو جنرال وابدین بابا او یو محمد کاکا دا رنگ به روست نور دغه څه یادې څنګه چې د عیسی علی السلام د معاونینو سکیږي تذکری کیږي معاونت وکي نو وسم دا کورنۍ زمنګ هم تاون کوي او زمنګ نصرت کوي څنګه چې د محمد کاکا د شیخ القرآن رحم الله تایید او نصرت کړو لداغا غرونو احسان الله کاجی سلطان کاجی الله دې معافرت نصیب کی او داغا بچو ها محمد حامد ازمنګه تایید کړي زمنګه نصرت کړي دلته یو وش دویش کال او شو الحمدلله ما صدا سره کاوت نه دی جوړ شوی او چې کله جوړیږي مخه هغه داغه دفاع کړي دا کم خلکو چې د دې مسلې تایید او نصرت کړي الله دې داغه په اولاد کې دا غي په مال کې په بچو کې ډېر خیر او برکت واري او چې کوم د دنیا نه تللی دي الله دې اولاغه جان خيسته کی قال الحواریون زکه یو کسبه نداکار کیږي نه دا ډېر ګران کارو زکه وي من انصاری ال الله عیسی علی السلام خو الله پیغمبر را لګلو یواج الله دا غلا کار غستې شو خو نه من انصاری ال الله وی سارے سلام سوک بشی زمائم دادی الاللہ دالا دن تا دیده که کدا زید دا جمع دا پروگرام حتائی دی نکاو زمان نیو رکاو نو ٹھیک دی من ببل دی که پروگرام کاو نو د دې خلکو موږ ډېر شکریا ادا کوو محلش خصوصا حضرت محمد کاکا کورنۍ قال الحواریون نحن انصار الله ذکر هغه دو زامن دي یو عابد دی یو حامد قال الحواریون نحن انصار الله اوی حوارینو خاص ملګرو دی صالح علیہ السلام نحن انصار الله دا غی نسیو ان شاء الله او دا غی کلوسیوم د دې مسلې تایید او نصرت کې دا پروسو کومنګ نه ان شاء الله اغه به د نورو خلکو تایید کوي په دې ځای کې منګ امدادیان د دین د الله یو امننا بالله منګ ایمان اوره په الله باندې واشر گواش په دې چې به شګه منګي مسلمون تابعدار من منون کیو دې مسلې پدې تابې پدې گواشا چمتا سره عمل کوي آبا کو ربنا اعظم غربا مننا من ایمان لولې دې پام صدا چرالې ګلې تا مونږه تا پای کتاب چې تا مونږ ترالې ګلې وتبان الرسول او تابعداري کړم د پیغمبر فقطبنا ما شاهدين اولیکم سره د گواہی کوونکو نه په توحید الله مونږ د موحدین سره اولیکا باغ جماعت د موحدینو کې مونږ الله شمیر کا مونږم سوال کو الله دا لولو خلقو د نیکانو په جماعت کې زمون نمونه غې سره اولیکا فقطبنا ما شاهدين اولیکم مونږ سره د گواہی کوونکو نه په توحید چا سم د توحید اواز کړي او چغې والے وي الله منګم داغه سره شریک کا ومکرو ومکر الله دغه د دنیا د تریری خدای هغه مشنه او اخلاص خلوص نور نکاریږي د شیخ القران اخلاص مخکاریږي د محمد کاکا اخلاص مخکاریږي د دې کې سورا چغيوالي شي دا داغه اخلاص او چې بچو ته پاتې شو او په دین ډیر ماینو ومکرو ومکر الله بل بچو هغه مړل احمد ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین او دې تدبیر کو دې صالح سلام توجلو وګړه چې څوک به معاونت کوي څوک به توجلو بندوبست کوي دا ذکر کا الله وی وګړه چا دا غیم دا او تایید کړو موږ سره په دې مسلک لک ولاړو او چا دا غي توجلو بندوبست کړو دا سو اوسم حق پرس څوک د اغې تایید او نصرت کوي نارینه او زنانه باندې نصرت کوي دعا بدل غوالي هر قسمه تعاون او په کار په تسختی کې باندې سره شریک وي او بازي بداسي اب استاب بدخوایي استاد وجلو استاد ختمولو په هر طریقه به حال زره کوي او کوشش وکړي دا غي بیانم کوي ومکرو ومکر الله او تدبیر کو اغې اغه عیسایانو د عیسی علی السلام مخالفینو د ست تدبیر کړو د وجلو د عیسی علی السلام شمنګي وجلو هر قسمه تدبیر اغه کړو حتی دا چې نوبت چاته ورسید نمبر مرته ورسید نور ډیره حالې زله کړې وي خو اخیری پولې د مرګ وا مرتم اغل راغریو ومکر الله او تدبیر وکړه د خلاصولو د عیسی علی السلام اوسم داسې کړي دیر حالی زلی بکی پا هر طریقہ دا بنده اولو دا تکلیف ورکا اولو دیر حالی زلی اکڑی ومکر اللہ فاللا بر اخلاس ہے اخلاس اولو والا اللہ دے ومکر اللہ دل دے دیر حالی زلی اکڑی بلنبی وکیزا چھل دا لنبی رالم دا دیر تنکلی اومدی خلقو خودے گوارے کبل کسوی پا تختی دلیو خونا ما مرکز کے وقت دیر کرے والحمدللہ دو قرآن مزامین زمان یادو دا آیاتونه زما یادو ومکرو ومکر الله کله کله بزان سره کینا سیدم کمره کې ما وې دا څه کې یا ځان لې ونه کړ ځانو بصورونو بند کړ چې دا خلق ټول مخالف دي او ګوره ته یوازې ها د نصرت او د تاییدم سوق نشتا ها بغیر د یو کور نه نه خو بیا به زما آیاتونه ما شروع کړو وما کرو وصل الحمدلله ډیر خلک تایید کوي خلک هم خبردار شه پوه شو دي دې کې با چلمبه اواز پورته کاو خلکو ویرا چې دا مولا ناشنا خبرې کوي دم پلار او د نیکه د دې زمنګ تبا کا څو په دې طریقه راغې وقبه کې خدای سوې چا وې تر مولایانو خلاف کې چا به سوې ذکر دې کې خدا سے کار نه شوې دا ناشنا خبره دې خلکو ته معلوم نه ده او پولیس خو بسار و ما خام راتلل خو ما چا تا دا ندی ویلی الحمدللہ ما باوی زما معاون زما الله دې اب زما امداد کوي ها خاص خلقم پدې او چې یرا دار سبن شبې نه مې ک تکلیف نو ماته وې تاسو به غمه الله لوس کړي چې زما دې امداد کوم ولین ان لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ډیر کوشش شوو د شپې را په خلک راغلو په مختلفو ټیمونو کې را په خلک راغلو هر قسمه حربې کړې لال خلک نن د خاورو سره خاورو شو او زمنګ چغه او زمنګ هغه بیان هغه سم الحمدلله چریږي او خلکو ته رسیږي کورونو کې به خلک فائدې حاصلې ازمنګ مقابل کړي خلکو هر قسمه پروګرامونو هغه زمنګ مقابله کې کړو علی لګوروي هر قسمه الحمدلله هغه نن دا حال او زمنګ هغه پروګرام په نسبت نه هر باندې چریږي او خلک په فائدې حاصلې کلکشا اسنه چې د یو گزار د یو आवाज سره لاړې نن وازم په کومه خبره میکړې په دې بکلکه او ولاد من کلک لري اوس ملکار سان دی ومکر ومکر الله او دې تدبیر کو دی سال سلام د وجلو ومکر الله او تدبیر کو الله د خلاصول دی سال اوسم کار کړل اوسم چې صحیح کار کې اوسم دا مسائل راځي تا ته مخته او صحیح کار خلکو پرې خو دی والله ار یو پدې مقصد او غرض چې پدې کې زما څه شی د دنیا شته او کنيشته که په مقصد د دنیا کې دا کار کیږي که مدرسه ده که جماعت ده که یو پروګرام ده چې پیسې په کې ماته ملاويږي خو فو بیا کني خدای ګواځي که په خوا مرشي الا ماشاء الله ډېر خلک پدې نزدک هو هغه کار نه خلک واقف نه دی اوسم صحیح کار شروع کا چتا ستا مسائل لازم کتا کون راضی ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اغی خو تدبیر کاو سنگ تدبیری کرو نور واقعات ام راضی عیسیٰ علیہ السلام پس بادشاہ کسان مقرر کا دو وجلو اپا کمرہ کے ناس تو وری بن کا دول اس کسان دن نشو او دی عیسیٰ علیہ السلام پس سکبر اخلاص سیدانا وی اللہ لو الله د خلاصولو والا دی ښا پر څوک نشته د کبره کې د څوک رسال کې لږ دولس کا سره ورته بس بند کی بچ بشي ظاهري خود بچاو څخه کوشش نشته خو چې الله بچکې نو بچکول شي کړي چې په دولس کا سره سو بیماری راولي په یو ځای لاسونو ولا شل کی او دا ګوري بتا دا خلاصونه به کار نه کوي ګوري با سترګې نظر والی بیا وي حکاری و تسنا اللہ آت تدقہ کولی شی دا بچاو لدی عیسیٰ علیہ السلام ہاں سنگ کوششی ہوکو آگے کوشش کاؤ دا وجلو اللہ سنگ اخلاص کا چد دا کمری سریشو او اللہ تی عیسیٰ علیہ السلام چد کا او آگے پا کمرہ کی درہ سے پاتشو آئے کی چکم ناکارو بدعملو نو پا آگے باندے اللہ شکل دا عیسیٰ علیہ السلام واچاو نو آغا یولو سو کسانو آغا ونیو ویلکا جستاسو ملگره وینو داتا سوی تو خود چگوی ملگره دیر آغا چگوی مگی والی نو آغا تک تک دکا دکا دکا توکی آئی که او چه بارو واتی دا نو یلکا کسانو شمیره آغا چگوی والی جستاسو ملگره چیزا منگ ملگره که ریش منگ وجه نیده و کرده عیسیٰ علیہ السلام دندشوی دولو سو او رو واتی دا یولوس او دا پته غواغه ته نو چې هغه نو چت شو دا پته هونه وا الله بس دا غستره کې پته غل دی کړی ولکن شبه له اوس دا غي اشتباه د نصارا اوس مشته دې سایانو چې هغه سره هغه ملي عیسی علی السلام دی وجه الله وما قتلوا یقینا بر رفعه الله الی مو چت کړی او یواج د عیسی علیه صلوات و سلام د مرد بندوبس نه شوه او نکی د هر یو پیغمبر صالح علیه السلام شلم پاره وګوري تاسو چې صالح علیه السلام قوم ته کمیشن پیش کړي او د الله د طرف نه لاغم د قتل بندوبس دا شوه وګوري د نلسمې پاری اخیره مخره او آیت نمبر دی 50 ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فریب کدی د سوجلو د صالح علی السلام فریب و مکرنا مکرن او الله وی تدبیر کوما بدل د چل ورکلم ایت دا نو چل چل کای نا و مکرنا مکرن او تدبیر کومنګا د خلاصولو د چا دی صالح علی السلام یعنی بدل د چل ما ایت ورکلا اغه می تباکل خپل پیغمبر می بچک او هم لا یشعرون او دین پویدل څنګه چې دې کې پوین شو اغه ته چت کړو تم پوین شو دارنګي سورته ابراهیم وګوره تاسو التم وې اخر کې د هر پیغمبر د هر حق پرس تدبیر شوی شپږ سل وخت میات اخر د سورته ابراهیم او د دیالسمې پاره اخره مخره شپک سلویخ وقد مکرو مکرهو ویند اللہ مکرهو ما او تاکی دی تدبیر کرے و تدبیر خلاف دا حق پرستو هر یو قوم دا حق پرستو خلاف تدبیر کرے و دا پیغمبر کرے و ویند اللہ مکرهو اسم کئی دا موائی چستا بنکی ازما بنکی تا دا حق آواز پورتا کا چستا خلاف مولیانو چتی گی ستا خلاف پیرانو چتی گی تا خلاف عوام چتیږي هغه خاص خلق لکه د صابری غوندي هغه هم پورته کیږي وان کان مکرهم لتزول منه الجبال او یقینا هو تدبیر داغه چجړ کیدریو داغه نا غړونه حق پرسته غړونه دا سه تدبیرات هغه کړیو د حق پرستو خلاف کاغه تدبیرات غړونو تشیوی نو غړونه په بلالولو یا پشان د حق پرستو لولو علما اغلولو علما قریبا دا چا آلولوی دا تدبیراتی او تکلو دارنگی دا هر یو دا پیغمبرم شویو سورت انفال گوری دیر شمایتا سورت انفال زمان دا پیغمبرم شویو ویدی ام کرو نهم پارا سورت انفال دیر شمایت وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کله چې تدبیر کا پیغمبر استا آکسانو چې کفر کړو پیغمبر اقتدار نه غوښته پیغمبر حکومت او کرسی نه غوښته دغه ګوره مولایان علم دي کرسو په سمنده وي اقتدار په حاصلولو د پاره کله اج تدبیر کا پیغمبر استا پیغمبر تا چې خلکو کم اذیتونه رسولی نو په دیني رته رسولو د کرسی نو د اقتدار نو آی خوراغری کو کرسی غواړي کرسی درکو اقتدار درکو حکومت درکو خزه چې کم ځای کې تا کو تقدی هغه ځای کې د خزه بندوبست کو مال چې سوره وی چانده وو کو مال بدل درکو پیغمبر پدې ټولو باندې نورالوله او سوچلې وزارت ولول کیسه به نشته کله تدبیر کا استاد کسانو چې کفر کړو دې لپاره چې او تړي تالرا بن کیتا او یقتلوا کا یا وجن تالرا اخستا انسان چې دا وګونده خستا په مخ د زمکه پیدا شوي نو پیدا باندې شي او هغه جیدونو کې اچي هغه کېد کې هغه بندې اغه د وجلو بندوبست کوي او یو خرجو کا یا وباسي تعالی د کلینا تاب وباسي اغه خسته انسان خلق راولي خپل کولو تا خپل جمعتونو تا خپل مدارسو تا اغه خسته انسان د خپل کلی روخ کو او ويم کورونا ويم کور الله والله خير الماكرين پوش کړه نو د صالح عليه السلام د قتل بندوبست کړو عیسی علیہ السلام بندوبسه کړو زموږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بندوبسه کړو د وجلو دارنګه د هر یو حق پرستو او د انبیایو سه کړو بندوبسه کړو خلاف کړو سورته انعام اې د زمو استاد باندې کیږي او تا حق خړې کیو سورته انعام اتم پاړو ګورئ اتم پارا آیات نمبر 123 یوصل دروشتم وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها دارنګي ګرځولي موږ پال یو کلی کې مشران مجرمان دا کلی پاکلی کې چې کم مشرانی اغا اکثر مجرمانی د سره پاره مې ګرځولي دي لیم کرو فیها چې تدبیرو کې پاکلی کې خلاف دا پرستو اس پر واچونه کې تدبیر وکي فیها دې پاره تدبیرو کې پاکلو کې خلاف دا پرستو و ما یمکرون الا بانفسهم وما يشعرون زمن شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله دمیا والی په چوک کې چوالالو او د الله د توحید او د الله د کتاب بیان مخلوق تکاو چې خلق سمشي لوکاری په د پاسه شروع شو سر او بدن د وین ډکش رومال یو پولیس کپتان راوړ ورته وی حضرت دا وینا او چکا او بس کا وینا خلوخ میکار کئی وینا خلوخ میکار کئی دین آغی نو یری دلی رو را قسم آ قسم عجیتونا تکلیفونا برزی گو اسو مالا دا ٹھیک دا خالق پر اس وقت تے رئی نیتا سی بیانو کا وعلیکم السلام خواہ کسو ضروری کار دنو سبا خوب گد دے خیر ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین او تدبیر کدی دی سال سلام د وجلو او تدبیر کله دا د اخلاص ورو والله خیر الماکرین الله دې غره تدبیر کوونکو نا پدی کلی د توډیری کی زمن شیخ القران نور الله مرقده سور ازیتون غتر کړو او دلته کی یو مشین لګوله او دوړو زیارت روډ باندې د پاره د دې چې د خلکو اصلاح شي ځکه دې زه ته خلق د پاره د دې دا چې نه پوي دی راځي نو چې هغه پوي شي او د غلطه طریقې د غلطي زونه منه شي دا غو مقصد بدنو مقصد دا او کار خو بل ځم چلی دا ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین الله دې غره تدبیر کوم ګنا دا الله فضل او احسانو دا غاغ اخلاصو نن اغلاره او اغا کسی او اغا کورونا چه دا غاغ امینو کورونو کنن دا اللہ کتاب خلقه وری او اغا زیارت روڈ بانی دیره وری خصوصا اغا زنانا قرآن خوان دی اللہ جوڑه کری او پا دین بانی مهینه شوی ومکرو ومکر اللہ خلقو که ملیانو که زد وی عوامو که زد نی اچه خبر واوری اغا منی زنانه منی نارینه منی زدین منی والله خیر الماکرین الله دې غره د تدبیر کوونکو نا یاد کچوی الله یا عیسی علی السلام انی متوفی کا ای بشک ز وفات کوونکو هم تعالی را ورافیو کا پورته کوونکو هم تعالی را وفات کوونکو هم تعالی را په آینده کې پاینده کې دې په وفات کوما ورافیو کایلیا پورته کوونکو هم تعالی را اوس آئندہ کی دیو فات کو ما اوز دی پورتا کو متوفی سی غد اسم فائل لا او اسم فائل جوڑی گی دی فیل مزارینا زو فات کو ان کے امتال را پائندہ کی ورافیو کا پورتا کو ان کے امتال را دخبل زان سر اوز دیو چتو ما یا انی متوفی کا زو پورا غستن کے امتال را اوز توفی پماند پورا غستن روح او بدن دې دوار اخلم پورته کوم دې ورافعو کا دا تفسیر د متوفی دی او پورته کوونکې تعالی د خپل ځان سره و متطهرو کا من الذین کفروا او پاکوونکې ماځي معنا کوي خلاصوونکې تعالی را د تدبیر دا کساو نه چې کفر کړو اجائل الذین اتبعوا کا او ګرځوونکې ما کسانو لرا چې تابعداری کړی غيستا د پاسه دا کسانو چې کفر کړي په اعتبار د دلیل الایو مل قیامت تر قیامت ثم الی مرجو کوم بیا خاص ماتا زید واپس کړو تاسو دې یو ظلم ما ته واپس کیږي فاحکمو بینکم فیما کنتم فی تختلفون نو فیصله وکوم تاسو ته مینزا پاس کې چې تاسو پای کې خلاف کاو خلاف کوي ګور توفیق قران کې پتریو مانو سداغله پورا غستل روح او بدن دواړه لکه دلتا او توفی په معنا د خوب سره راځي لکه صورتي انام تقریبا 15 پته نمبر آیت ده قل یتوفاکم باللیل قل یتوفاکم شپته آیت ده سر او مپارا انام وهو الذي يتوفاكم بالليل الله ذاتي چود کوي تاسو د شپې البته توفي په معنا د اود کېدلو سره او توفي دریم په معنا د مرګ سره راځي روح اغسل لکه سورته زمر یو سلوي حيات الله ها الله يتوفى الانفس الله ذاتي چوفات کوي نفوس لرا ها الله يتوفى الانفس حين موتها دوسل وختم آیات ده د سوره زمر سری رښتما پارا الله يتوفى الانفس حين موتها الله اخلي روحونو لرا ها يتوفى الانفس قبض کی روحنا په وحد مردای کی دلته کی معنا روح غسل دا نه چې بر ارزه کی مرګ دی او مرګ دی باج خلق په دې پوری سارے سلام مل لینا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ژوندے دے او هغه برازی او په دې د خط تفصیل فرا معانی القرآن کې کړی دی دارنګي د عیسیٰ علیہ السلام بارکه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم الله هم مجموعۃ الفتاوی کې ذکر کیا وای ان عیسیٰ علیہ الصلات والسلام حی فی السماء هغه ژوندے دے بر آسمانونو کې و انه ينزل او دې برا کوجیږي ويقتل الدجال او الدجال بوجيني دجال یو لوی فتنه را هغه بوجيني دارنګه قرطبی ذکر کوي انورم ذکر کوي خویسه علی سلام سره هغه ژوند دی او مونږه تفصیل بیا دوره قران کې بیا کو دی وکه دوره ټیم نه فام الذین هرچا کسان دی کفرو چې کفر کړي وي فعبد یدی صالح سلام کې چا عبادت نه دی هغه سره الٰه دی او عذبهم یا پیغمبرم نده تو عذاب ورکو منگا غلالا عذاب سخت دنیا و آخر کې نن سمرا عذاب انو لاللہ ورکلا ورکیه وما لهم من ناسورین او نبوی دل رسو کم داری وعما اللذین آمنو هرچا کسانی چی ایمان رولو پا پیغمبر ایدی سال سلام چدایو پیغمبرو وعملو سالیات او عملنی اکرنی که موافق دی شریعت د پیغمبر په طریقه نو فیوفیم اجورم نو پورا بول کیا غیتا بدلی دا غی واللہو لا يحب الظالمین اللہ منہ نکید ظالمان و سلام ذالک نتلوه ذالک البیان دا بیان لنو منگدل را لیک فتا من الآیات دایاتنو دو قرآن وزک الحکیم او پن ڈک دے حکمتنو نا پن ڈک دے حکمتنو نا ان مسل عیسیٰ اند اللہی کمسل آدم بے شکا صفت عیسیٰ علیہ السلام پا بے پلارا پنیز اللہ کمسل آدم پشاند صفت آدم علیہ السلام دے بے پلارا و بے مورا دادو خوبیام موروا اگر دا سی شخصیت بدرتو خیم جداغا با مورم نو خلقو من ترابین پیدا کرے واللہ آدم علیہ السلام رد خارو بیاوی اللہ دے خارو تا چشا نو فیکون شو خارو تا اللہ حکمو که انسان نو دے خارو نا اللہ انسان جوڑ که الحق و من ربی که پورا بیانو شو حق پو مانا دے پورا مخیمنگ دے حق دے مانے کرے وی حق په معنا د قران، حق په معنا د توحید، حق په معنا د عدل، حق په معنا د جرم، حق په معنا د پورا الحق پورا بیان شو د طرف د افسانه. فلا تکونن من الفلا تکم من الممترین، مکیګه د شکون ګنا پرادو د عذاب کفارو. شپغم شپغم خبره مباهله د نسوارا سره آسو جگړه کوي تاسو رفیه پدې عبدیت دی صلی الله علیه وسلم کې چې دې خو بنده نه دی ها پیغمبر نه دی بلکې الٰه دی. پس دا غنا چې دا ته علم د قران علم سیوتی معنا کړي علم د قران ته تراغه او پای کې عبدیت داغه ثابت شو پیغمبري ثابت شو او بیا نه مني نو په قلوا تعالی او راشه ندعو ابنانا چرو غرو منگ زامن قل و ابناکم زامن ستاسو و نسانا خزیز منگ و نساکم خزیز ستاسو و انفسنا نفسون از منگ او نفسون ستاسو سمما نبتل و مباحلو اوگو منگا عاجزی بو اوگو منگ اللہ تا نفن جعل نمقرر بوگو منگا او بگردو منگ لعنت دالا پا دروغ جنو دو دی سمانا دا چه منگ با اتاسو بلا شیئ او طور ندی مانا مباحلہ دیتا ہوئی چکله یو سړی د یو خبر نه انکار کوي او داغه سره په خبره دلیل وي خصم سره نه وي نو دا چې څوک کار بیان کوي نو دوی زید ز او تاسو یو میدان ته بوزو سره د بچو سره د زناورو د ار یو شي سره اول ته په هغه صحرا او میدان کې بدوایو کو چې الله څوک په غلطه ته تباہ او برباد دته اعلان د مباهله نبی عليه صلوات و سلام سو زله د مباهلو اعلان کړي وغه سره آی کله وته زمون شیخ القران په دې دور کې هغه سو زله اعلان د مباهله کړو چې راځي او بو زمو یو میدان ته چې الله سوک په غلطه ته تبا کې راغی ته خپل ځان هم معلوم وکړو چې موږ غلط یو وته دل ونه اوسه به چې غواره منګ بو وای راځي میدان ته وځو چې سوک زمنګ دې خبره صدا سمن نخری منین انکار کئی مخالفت کئی زوی یو میدان تا بوزو چا اللہ سوک پا غلط ہوتے تباکی فنجا لانت اللہ الکاذبی نو گردو منگا مقرر بکو منگ لانت دا اللہ پتر اخجنو انہا دا لہو القصص اللہ تیقینن دا بیان داو بیان نشتیا قصص پا مانا دا بیان وما من الہ الا اللہ او نشتر بل حاجت پورا کولو والا بیدا اللہ نا اله معنا حاجت پورا کول و ان الله له العزيز الحكيم او بشک الله دې زور او حکمت والا فاین تولونو کده یو واو له توحید مسلینا لو فان الله علیم.